af frosten, tiden går i stå. Vinden den tuder, læberne bliver blå. Træernes grene står så nøgne hen, længes mod varmen igen. Men nu falder sneen i lamperne skær, og morgenne byder på solskin. Nu børnene tumler med snemænd i sær. Ja, nu er det vinter igen. Is falder regnen silende og våd. Himlen den åbnes, havlen trummer kold. Mudder og blører, gummistøvle vejr, triller fra solsort og stær. Men nu titter kokos og kækkerne frem, i haven der mylder i ramtis. Han sværmer og ler, giver glade i klem. Nu er det forår igen. Marmen den sitter, flue triller i. Haven den nyder, torden melodi. Rosen den sukker, tørster efter vand. Det er som mørkenes land. Men nu er det jordbær og grillpølsetid, ved stranden der bades i solen. En vandkamp er balsam mod myggenes bid. Ja, nu er det sommer igen. Badene falder, fejes i en sæk. Æblerne samles, fugle trækker væk. Stilheden sænkes, skyen bliver så grå. En svin i dvale nu går. Men nu skal der hygges med tæpper og drik. I skoven er masser af svampe. Der bulrer for pejsen, i kurven er streng. Efterår er her igen.